să ascultăm cuvântul Domnului pe care îl vom citi din cartea Apocalipsa, capitolul 22, și vom citi de la versetul 6 în continuare. Ultima carte a Scripturii, ultimul capitol, ultima pagină, capitolul 22, de la versetul 6. Și îngerul mi-a zis: aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate. Și Domnul Dumnezeul duhurilor, prorocilor, a trimis pe îngerul său să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și iată, eu vin curând. Ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea. Și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta, ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi prorocii și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu. Apoi mi-a zis să nu pecetuiești cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Amin. Amin. Să ne rugăm Domnului. Vă aducem salutul Bisericii Baptiste din Ștei. Azi dimineață, împreună cu familia, am fost prezenți acolo și am slujit în cadrul unui servici divin de botez. Doi tineri, frați de corp, din aceeași familie, dar și frați de credință acum, împreună cu un frate în vârstă, 83 de ani, l-au mărturisit pe Domnul în apa botezului. Și împreună cu frații care au venit la această întâlnire și din bisericile din prejurul Șteiului, ne-am bucurat azi dimineață și am stat împreună înaintea cuvântului. Și frații transmit salutul, primit salutul lor și ne rugăm ca Domnul să dea izbândă și binecuvântare în lucrarea Domnului și de acolo. Amin. Data trecută ne-am uitat în Scriptură și am pus câteva întrebări Sfintei Scripturi în legătură cu acest subiect al cerului. Cei care au fost prezenți duminica trecută, am privit împreună și am încercat să căutăm în Scripturi răspunsuri la întrebările care ni se ivesc în mintea noastră atunci când ne gândim la cer. Și cred că este normal să ne gândim. Probabil că unii, poate, nu avem curiozitatea sau nu aveți curiozitatea să vă gândiți la cerul și probabil că sunt și sunt frați și surori care spun: cum va fi, voi vedea eu. Dar pentru că Biblia vorbește foarte mult despre cer, pentru că știm că acest loc este locul veșnic pe care Domnul l-a pregătit pentru noi, este aproape imposibil să nu te gândești cum va fi acolo. Și aceasta nu numai că o facem din curiozitate, dar este și nădejdea noastră. Este singura nădejde care ne-a mai rămas în vremea aceasta și în lumea aceasta. Într-o lume nedreaptă ne gândim și nădăjduim la ziua aceea când dreptatea va fi pur și simplu absolut normală. Într-o vreme de spurcăciune și murdărie ne gândim la o vreme în care vom intra în veșnicia, în care nimic întinat nu va fi acolo. Oare cum va fi lucrul ăsta? Nimic întinat în noi, nimic întinat în gândurile și în motivațiile noastre, nimic întinat în jurul nostru. E normal să ne gândim la lucrurile acestea. Și data trecută am selectat câteva întrebări și am încercat să punem aceste întrebări în fața Scripturii. În această seară însă, continuăm să privim la textul Scripturii și suntem în ultimul capitol din cartea Apocalipsa. Dacă Domnul ne ține în har, cred că luna aceasta vom finaliza și vom spune cu Ioan împreună ultimul amin al acestei revelații a Domnului nostru Iisus Hristos. Ne mai despar câteva versete de finalul acestei cărți formidabile. Am văzut în decursul călătoriei noastre planul lui Dumnezeu pentru copiii săi, pentru viitorul copiilor săi. Am văzut și am privit maniera în care perioada bisericii se va termina: apostazie, răceală, necredință, indiferență și Domnul Iisus scos afară din adunare. Nu putem să uităm imaginea Laodiceei, o biserică activă, o biserică ocupată, o biserică cu programe, o biserică. Hristos însă stă afară în ploaie. Aceasta este imaginea, una dintre imaginile bisericii. Am observat în cartea Apocalipsa ce va urma după ce biserica va fi smulsă de pe pământ. Pentru că aceasta este rădăcina cuvântului răpire în termenul Scripturii, smulgere. Pur și simplu va fi o aspirare pe care Domnul o va face bisericii și biserica va fi în nori, în văzduh, întâmpinându-L pe mirele acolo. Și ne spune Scriptura că după ce biserica va fi răpită, necazul cel mare se va rostogoli peste lumea aceasta și peste locuitorii acestui pământ. Milioane de oameni mor, o vreme în care Anticristul și Satana sunt condamnați. Am văzut o parte din viitorul copiilor lui Dumnezeu care este numit cer, locul acesta în care copiii Domnului vor fi și Biblia îl numește cer. Ce loc minunat am văzut că este acest cer. Ce univers, ce pământ nou, ce cer nou va crea Domnul. Acest univers nou în care copiii lui Dumnezeu vor călători, vor locui o veșnicie, are și o capitală. E un oraș superb care coboară din cer și se așează pe acest pământ nou, noul Ierusalim. Și am meditat împreună la frumusețile acestei cetăți, așa cum cât Ioan a reușit să transmită prin cuvinte omenești. Am ajuns acum la finalul acestei cărți. Și întotdeauna ultimele cuvinte sunt foarte importante. Dacă eu aș fi pus în situația să las ultime cuvinte, să spun ultimele mele cuvinte, probabil că mi-aș cântări foarte bine și aș sintetiza în câteva cuvinte tot ceea ce consider eu în acele clipe că este cel mai important. Ultimele cuvinte ale cuiva, ale unei persoane, au și menirea să lase o impresie durabilă asupra celor care aud aceste cuvinte sau le citesc. De aceea, cred că suntem aici, în capitolul 22, în fața unor cuvinte extrem de importante. Sunt ultimele cuvinte. La finalul Bibliei, ce face Dumnezeu? Ce a făcut întotdeauna? Ce a făcut la începutul cărții Apocalipsa? Ce a făcut la începutul necazului cel mare? Ce a făcut în timpul necazului cel mare? O face și acum. Încă o dată, la finalul istoriei, la finalul veacurilor, la finalul Scripturii, El face același lucru, și anume o ultimă chemare. O ultimă chemare. Sunt câteva chemări, sau dacă aș putea să spun, poate nu câteva chemări, sau o singură chemare care are câteva subiecte diferite. Și prima chemare la care vreau să vă invit să medităm în seara aceasta este chemarea de a asculta cuvântul Scripturilor. Prima chemare la finalul Scripturii din partea lui Dumnezeu este aceasta. Ascultă Biblia. Îngerul mi-a zis, aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate. Aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate. Cu siguranță că și noi am trecut prin momente când ne-am pus întrebarea, oare chiar așa să fie, ce spune Apocalipsa? Oare chiar așa de grozav să fie? Oare chiar așa se va întâmpla? Și aceasta a fost și atitudinea mea uneori când am citit și studiat cartea aceasta. La fel cum și dumneavoastră, de uneori când ați auzit anumite subiecte, am zis, de mine e greu de înțeles și de acceptat așa ceva. Unii chiar la ușă mi-a spus, frate, chiar așa va fi? Chiar așa? Îngerul, partea lui Dumnezeu, vine la Ioan și spune, crede. Aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate. Iubiți frați și surori, există un principiu în Scriptură foarte clar. Acest principiu se rezumă în câteva cuvinte. Dacă îl iubim pe Dumnezeu, atunci vom asculta cuvântul Lui. E simplu. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, atunci vei asculta de cuvântul Lui. Dacă nu asculți de cuvântul Lui Dumnezeu din vari motive, este foarte limpede pentru Domnul și pentru tine și pentru ceilalți că tu nu-L iubești pe Domnul. Ioan ne oferă în textul nostru 4 motive pentru care ascultarea necondiționată de cuvântul Scripturilor este singurul răspuns valabil pentru noi. Ascultarea de cuvânt, ascultarea de aceste cuvinte vrednice de crezare care sunt adevărate, ascultarea necondiționată este singura alternativă pentru noi. Nu avem altceva de făcut decât să ascultăm. Dar de ce, frate? Care sunt motivele? Haideți să ne uităm în Scriptură. Sunt 4 motive pentru care trebuie să ascultăm cuvântul. 1. Scriptura este adevărată. Este foarte simplu lucrul acesta și Scriptura ne spune prin cuvântul Domnului, prin îngerul acesta și din multe alte versete, că această Biblie la care noi facem apel și care constituie pentru noi busola și harta de a trăi, de a lua decizii și de a umbla în lumea aceasta, acesta este codul nostru de conduită în lumea aceasta. De ce trăim Biblia? Pentru că ea este adevărată. În ea nu există nicio urmă de eroare, în ea nu există nicio picătură de exagerare. În Scriptură nu există nicio promisiune, nicio profeție pe care Domnul nu va duce la împlinire. De aceea când Scriptura ne cheamă să facem ceva, ea ne cheamă pentru că aceste lucruri sunt adevărate și se vor împlini aceste lucruri. În Apocalipsa am aflat că numele dat Domnului Iisus este și acesta. În Apocalipsa 3:14 și Apocalipsa 19:11, numele pe care Domnul Iisus îl mai are este martorul, credincios și adevărat. Este extraordinar cum Domnul Iisus se identifică ca și persoană cu cuvântul. Cuvântul acesta este Domnul Iisus. Cuvântul este adevărat, la fel cum Hristos este adevărat. Dacă crezi că Hristos a trăit și a fost real și dacă Hristos este o persoană reală pentru viața noastră, atunci cuvântul acesta trebuie să fie pus la același nivel. Ceea ce El spune este adevărat. Hristos, Domnul, și-a legat integritatea numelui Său de adevărul Scripturilor. Dacă Hristos a fost un fățarnic, înseamnă că și Scriptura nu-i vrednică de crezare. Dacă nu credem Scriptura, de fapt, noi spunem Hristos nu este ceea ce a spus că este. Pentru că în Scriptură vedem că Hristos și-a legat caracterul Lui de adevărul Scripturilor. De aceea te poți încrede în cuvânt. Uneori, în fața unor situații, în fața unor circumstanțe, în fața unor decizii, uneori argumentul cel mai clar și cel mai puternic pe care îl avem este acesta. Scriptura spune așa. Dar de ce faci, frate, așa? Dar de ce trăiești așa? Dar de ce spui așa? Dar de ce te porți așa? Dar de ce ai hotărât așa? De ce faci așa? Pentru că Scriptura îmi spune asta. Ea e adevărată. În al doilea rând, un al doilea argument sau un al doilea motiv pentru care trebuie să ascultăm cuvântul necondiționat este că Scriptura aceasta este autoritate. Acum, dacă ar fi fost numai adevărată, atunci am fi zis, e problema mea dacă o cred sau nu. O fi adevărat, dar eu nu cred. Sau o fi adevărat, dar nu pentru mine. Nu prea îmi place de Scriptura asta. Să fie adevărat pentru cine e fascinat de Scriptură. Biblia ne spune însă, de la versetul 7 și de la versetul până la versetul 9, ce citim în aceste versete, și iată, eu vin curând, ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Iată, eu vin curând. Această expresie ne arată și că Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu, este autoritate. Adică, ea este ceea ce, acum, dacă noi credem sau nu că Domnul vine, Domnul va veni oricum. Nu contează ceea ce credem noi. Nu contează ceea ce, care ți este trăirea sau sentimentul sau dispoziția ta sau a mea. Nu contează asta. Ceea ce contează este că ceea ce spune Scriptura, așa se va întâmpla. Domnul a promis că va binecuvânta, spune aici, pe cel ce păzește cuvântul lui Dumnezeu, pe cel ce protejează cuvântul lui Dumnezeu. Bătrânii noștri aveau o vorbă și spuneau că Scriptura asta nu-i doar o carte de pus pe oala cu smântână. Adică, știți, oala de smântână avea gura cam mare, greu găseai un capac mai potrivit pentru oala de smântână și Biblia era suficient de tare, suficient de groasă, suficient de așa, să fie pe post de capac pe oala cu smântână. Și bătrânii spuneau, nu-i de asta Biblia. S-o pui tu cu capac pe oala de smântână. Alte ori, când mai, într-o vreme Biblia era potrivită, acolo nu mai, că avem telefoanele, dar într-o vreme Biblia era bună de ținut poze. Da? Poze sau fel de fel de lucruri, pentru că e groasă și că le ține așa frumos, le întinde frumos. Și nu prea era de citit, dar era bună de păstrat. Chitanțe, poze, știu eu, lucruri care, dacă le pui așa pe undeva, apasă bine. Și Biblia este o carte care reprezintă pentru noi autoritate. Adică, ea este cea pe care, cea care conduce viața noastră. Cuvântul Ioan 14:15 spune, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Iacov 1:22-23, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători. Înșelându-vă singur, căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu-l împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Scriptura este adevărată și Scriptura reprezintă autoritate. Ceea ce spune se va întâmpla. În al treilea rând, Scriptura este accesibilă. Versetul 10 este un verset frumos. Ioan primește această poruncă să nu pecetluiești cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Cu alte cuvinte, a pecetlui cartea însemna în vremea aceea să o legi, adică să o închizi, să o păstrezi la secret. Și îngerul îi spune lui Ioan, nu lega cartea aceasta, nu o ține la secret, nu o pecetlui. Vă amintiți că una din mărturiile pe care le-am auzit la înainte de botez a fost că, cine spunea, unul dintre candidați ne povestea cum se uita la cartea aceasta ca și o carte închisă. Avea așa o atragere să o citească, dar imediat se oprea și zicea, cum să o citesc, cum să o deschid? Aoleu, dar e păcat. Și Ioan spune aici, am primit această poruncă din partea Îngerului să nu pecetluiesc cuvântul acesta, pentru că Scriptura aceasta este accesibilă, este o carte deschisă pentru fiecare. Scriptura pe care o avem în mână este dovada Dumnezeului nostru care este în cer. Scriptura ne-l descoperă pe Domnul Iisus în gloria și în toată frumusețea, în puterea și în mânia Lui. Vedem în Scriptură ce fel de Dumnezeu avem. Vedem în Scriptură cum este Dumnezeul nostru. Biblia nu e o carte închisă, ci este deschisă tuturor celor ce o citesc într-un mod sincer și cu dorința de o asculta. Da, într-adevăr, ne spune Apostolul Pavel că pentru unii cartea aceasta este închisă. Dar cartea aceasta este închisă pentru cei care refuză în mod deschis să-L cunoască pe Dumnezeu și pentru cei care sunt orbiți de cel rău, cartea aceasta n-are niciun sens. Dar, dragii mei, această carte este accesibilă. În al patrulea rând și al patrulea motiv este că această carte este o carte, Biblia este o carte care desparte. Și dacă aș folosi un cuvânt mai actual, aș putea spune că această carte discriminează. Cuvântul acesta nu e foarte popular și când îl folosești, ești luat un obiectiv. N-ai voie astăzi să discriminezi pe nimeni. N-ai voie. E din ce în ce mai periculos să spui că ești bărbat sau femeie, sau că ești, știu eu, creștin, sau că ești... N-ai voie să discriminezi, trebuie să fie totul o... Însă în Scriptură, când citim, și în special această carte, este o carte care întotdeauna discriminează, desparte, face o separare. N-are nicio problemă. Cartea aceasta este menită să discrimineze, să împartă lucrurile. Uitați-vă, vă rog, în versetul 14 și 15. În mod clar, Scriptura împarte în două. Într-o parte este pozitiv și într-o parte e negativ. Partea pozitivă. Ferice de cei, versetul 14, ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Ferice de ei. Cei care au păzit cuvântul, cei care au trăit cuvântul, cei care l-au iubit, cei care l-au prețuit, cei care au suferit pentru cuvântul acesta vor fi ferice și vor intra în cetate. Pe partea cealaltă, linia este foarte clară, spune așa, afară însă sunt câinii, vrăjitorii, curvarii. Biblia este o carte care desparte lucrurile. De aceea, în fața ei, tu trebuie și eu trebuie să iau o hotărâre. În care parte sunt? Pentru că ea, în mod automat, va face o separație clară. Foarte interesant este această listă, versetul 15, și Scriptura spune că afară, înăuntru, în cetate, la pomul vieții, sunt cei care au iubit cuvântul, cei care au păzit cuvântul acesta al Scripturilor, și apoi spune, afară sunt câini. Și aș vrea să ne oprim doar pentru câteva secunde la această listă. Ce înseamnă câine? În Scriptură găsim acest cuvânt de câine, îl găsim în câteva moduri, în două, trei moduri. Sunt, în Scriptură este un cuvânt care descrie câinele domestic, acel câine de companie pe care îl aveau și pe vremea aceea. Dar aici, în Apocalipsa 22, găsim un alt cuvânt care înseamnă maidaneț. E câinele de pe stradă. E câinele murdar. E câinele acela care trăiește o viață depravată. E câinele care se întoarce la ce a vărsat, spune Petru. La acești câini face referire aici Scriptura când spune afară sunt câinii. Mai întâlnim acest cuvânt, același cuvânt, îl întâlnim în Vechiul Testament, în Deuteronom 23, când spune Scriptura acolo așa, să nu fie nicio curvă din fetele lui Israel și să nu fie niciun sodomit din fiii lui Israel. Să n-aduci în casa Domnului Dumnezeului tău câștigul unei curve, nici prețul unui câine. Câștigul unei femei imorale și prețul unui câine n-au ce căuta în casa Domnului. Nu poți să aduci ca împlinirea unei juruințe în casa Domnului acest preț, căci și unul, și altul, și imoralitatea, și câinele sunt o urâciune înaintea Domnului Dumnezeul tău. Biblia spune, folosește acest cuvânt când spune, afară sunt câini. O viață spurcată. Oamenii care au trăit o viață imorală, o viață murdară, vor fi afară. Pentru că Scriptura delimitează foarte clar lucrul acesta. Apoi, cine mai sunt afară? Vrăjitorii. Am mai întâlnit această categorie în cartea Apocalipsa și am văzut atunci că vrăjitorii nu sunt doar cei care se ocupă cu ocultismul, și cu magia neagră și cu toate lucrurile acestea. De obicei, vrăjitorii acestea folosesc și fel de fel de substanțe care să inducă stări de amorțeală și de somn și de transă. Sunt oameni care folosesc fel de fel de droguri puternice pentru ca să inducă aceste stări. Afară sunt oamenii aceștia. Cine mai sunt? Curvarii. Aici este categoria în care intră toate relațiile extramaritale, premaritale, conduite sexuale, contrare cuvântului Dumnezeu. Imoralitatea este afară, curvia. Ucigașii, adică cei care în mod premeditat ucid. Da, sunt criminali, dar spuneam și cu o altă ocazie când ne-am întâlnit această categorie, spuneam că și cei care susțin, promovează, plătesc, cei care sunt de acord și cu avortul, intră în această categorie. În mod premeditat, ucid o ființă, chiar cu acordul persoanei pe care o poartă. Acest lucru este teribil. Apoi, o altă categorie este închinătorii la idol. Și am învățat că idolatria înseamnă să-L înlocuiești pe Dumnezeu cu orice altceva. Când pui în locul lui Dumnezeu orice altceva, chiar și un lucru bun, ești un idolatru. Hristos trebuie să fie, Dumnezeu trebuie să fie pe primul loc. Când pui pe Hristos pe primul loc, atunci ești ferit de idolatrie. Când pui în locul lui Dumnezeu orice altceva, atunci ești un închinător la idol. De exemplu, fotbalul poate fi un idol, așa? Cum stați astăzi, în seara asta? Mai ales băieții, da? Ok? Da. Băieții mei se întrebau, să vedem câți vin la biserică. Și am zis, ăsta-i testul. Da. Tu ce ai face? Când e marea finală, nu cumva simt așa o durere de măsea, de cap, de... Nu? Este acea ispită de a înlocui pe Domnul. Apoi, iubirea minciunii spune că vor fi afară, va fi afară oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Orice minciună va fi afară. Cine trăiește în minciună și iubește minciuna. Mi-am amintit un verset care spune, Domnul Iisus spunea la un moment dat, ori de câte ori spune o minciună cineva, vorbește din ale lui Satan. Pentru că Satana, spunea Domnul Iisus, este mincinos și tatăl minciunii. Când spun o minciună, eu de fapt mă identific cu Satana și declar prin minciuna mea, fără să vreau poate sau fără să-mi dau seama, că eu sunt fiul lui. Dacă te-ar spune cineva, tu ești fiul lui Satana, te-ai supăra. Dar tocmai asta face minciuna din viața ta. Trăirea în minciună și iubirea minciunii te declară și este o poză foarte clară a ceea ce de fapt ești. Ești parte și ești din familia celui rău. Scriptura este ceea ce ne vorbește, despre Scriptura ne vorbește Ioan aici. Și prima invitație pe care ne-o face Dumnezeu în finalul cărții Apocalipsa este să ascultăm, să trăim cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că cuvântul este adevărat, pentru că El este autoritatea, pe baza Lui vom fi judecați și despărțiți și Biblia este cea care este accesibilă. Nu vom avea nicio scuză. O avem, o știm, o citim, o ascultăm și suntem chemați să o trăim. O a doua invitație, și cu această invitație aș vrea să încheiem și vom continua cu celelalte invitații ale Lui Dumnezeu din cartea, din capitolul 22. A doua invitație este... Pe lângă ascultă cuvântul, a doua o putem enunța în felul acesta, închină-te adevăratului Dumnezeu. Versetul 8 și 9. Eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis, îngerul, Ferește-te să faci una ca aceasta, eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi proroci și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta, închină-te lui Dumnezeu. Vă rog să observați un lucru foarte interesant. Este că Ioan, pentru câteva clipe, își pierde echilibrul spiritual în fața acestor experiențe extraordinare. Și Ioan recunoaște asta. Spune eu, Ioan, iată ce mi s-a întâmplat. Mie, în fața acestor experiențe, am văzut, spune, am văzut și am auzit. Și am alunecat. Pentru câteva clipe mi-am pierdut echilibrul. Și, dragii mei, frați și surori, această alunecare pasageră a lui Ioan ne învață pe noi în această seară două lecții importante. Prima lecție este aceasta, că este foarte ușor să ne închinăm la o adresă greșită. Foarte ușor. Ioan a văzut, a auzit, sunt experiențe empirice ale unui martor ocular, când vezi aceste lucruri, când vezi că îngerul te ia de mână și te conduce în cer și îți arată noul Ierusalim, când îngerul îți deschide, îți dă perdeaua la o parte și îți arată viitorul și lucrurile acelea superbe, câți dintre noi am fi rezistat tentației la care Ioan, pentru câteva clipe, cedează. Și spune Ioan, când am văzut asta, când am auzit lucrurile acestea, când am auzit corul acela superb de îngeri, când am văzut ce se întâmplă acolo, am căzut în fața mesagerului, poștașului care mi-a arătat toate aceste lucruri și am vrut să mă închin lui. Foarte ușor te poți închina la o adresă greșită. Și lecția aceasta trebuie să o avem fiecare în mintea noastră, dragii mei, frați și surori, pentru că când suntem confruntați cu mari și cu intense și cu înalte experiențe spirituale, trebuie și atunci să fim vigilenți. Amin? Adică să te întrebi, este asta în cuvântul Domnului? Ce mă învață cuvântul lui Dumnezeu? Este aceasta o experiență care să-L înalțe pe Domnul Iisus? Aș dori ca alții să treacă pe unde trec eu, să facă ceea ce fac eu? Va ajuta lucrul acesta la propășirea Evangheliei? Este experiența aceasta confirmată de cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că ca și Ioan de atunci, și astăzi sunt oameni care spun, frate, am avut o experiență, dar am văzut, dar am auzit, dar mi s-a arătat un înger, dar am visat, dar mi-a spus mie un vas de lucrare, mi-a spus mie un lucrător, mi-a spus mie un nu știu cine uns de Duhul lui Dumnezeu, asta și asta și asta. Marile experiențe spirituale sunt experiențe în care trebuie să fim vigilenți și atenți, ca nu cumva să alunecăm și să ne închinăm unei adrese greșite. Apostolul Pavel este atât de clar când spune celor din Galatia, frații mei, oricine vă predică o altă evanghelie decât evanghelia aceasta să fie, nu spune, știți, ascultați cu politețe și după ce termină, amin, îl duceți la masă și după aia nu-l mai invitați. Nu, Pavel spune atât de categoric să fie anatema, adică persona non grata în biserica voastră, să nu-l lăsați și să uitați de el. Și Pavel continuă și spune, nu numai că predicatori vin pe la voi, dar zice, dacă un înger va veni în persoană să vă predice o altă evanghelie, să fie la fel, anatem. Și aceasta este lecția pe care Ioan spune, am vrut să mă închin acestui înger datorită experiențelor înalte la care m-a condus îngerul. Și imediat îngerul îl mustră. Și uitați-vă, aceasta e a doua lecție pe care ne învață Ioan, este că este în versetul 9, dar El mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta. Cred că și îngerul s-a speriat de ce a făcut Ioan. Nu s-a așteptat la Ioan să facă gestul ăsta, a spus să nu, expresia românească este, Doamne ferește să mai faci asta. Și este la imperativ, adică este o poruncă. Este esențial, ne învață aici îngerul și Ioan și experiența aceasta, să ne închinăm la o adresă corectă. Este vital pentru viața noastră și pentru veșnicia noastră. Ioan este mustrat imediat, porunca este să nu faci una ca asta. De ce? Îngerul nu este mântuitor, este doar un slujitor, îngerul nu este stăpânul, este doar mesagerul, este Dumnezeu cel care trebuie să primească toată slava și toată cinstea. Și Ioan ne cheamă și Scriptura ne cheamă și ne invită la această închinare adevăratului Dumnezeu. Această închinare este una intenționată, este una corectă. Mintea noastră trebuie să fie mereu în alertă. Și din nou trebuie să spun că e foarte ușor să cazi în extreme. E foarte ușor ca în experiențe înalte și experiențe din astea intense să lași mintea, să lași garda jos. Și sectele acestea care induc trăirile acestea greșite, tocmai pe asta se bazează, să-ți anuleze mintea și să lucreze la sentimente. Și Biblia spune, atenție, întotdeauna ne închinăm cu mintea mai întâi și ne punem întrebarea, cum vrea Dumnezeu să mă închin? Este în cuvântul lui Dumnezeu lucrul acesta? Ce spune cântarea asta? Este corectă cântarea? Ce spune cuvântul acesta? Ce spune predicatorul acesta? Este în cuvântul Domnului? Îmi dă voie cuvântul să trăiesc, să simt, să fac lucrurile acestea? Pentru că vreau să mă închin la adresa corectă, vreau să mă închin lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute pe fiecare să înțelegem la finalul cărții Apocalipsa aceste două chemări speciale. Ascultă cuvântul și închină-te adevăratului Dumnezeu. Și Domnul să fie lăudat pentru toate. Amin. Vă invit să ne ridicăm.